En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Den nye SMV-regering har varslet skattelettelser og tiltag til at øge arbejdsudbuddet. Traditionelle blå mærkesager, kunne man sige, men hvor blot er de nye politiske udspil i virkeligheden? Er der tale om sådan et fuldstændig massive reformer, kæmpe reformer, eller er det, som Alex Vanopslagh sagde i går på DR, en prut i et badekar, meget malerisk? Overdommeren på alt det her, det er så cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen. Han kommer til sidst, eller kommer forbi her til sidst i den her anden ombæring, hvor han vil komme med sin dom over den nye regeringsøkonomiske politik. Velkommen til, jeg hedder Jarl Krodua. Og mit navn er Tom Steno, og vi er jo ikke sådan rigtig i mål med en eller flere modtagere af 22 eller 2022's sidste fidusbamse. Men vi har jo nomineret Frederiksen, Ellemann og Lykke, og det er jo ikke alle, der måske synes, at det er det oplagte bud, men altså, derfor så kan I lytter også stadigvæk nå at komme med jeres bud, og det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og så skal jeg også lige sige, at om små 20 minutter, så kommer der en anden cheføkonom i en anden tænketank, nemlig Kraka, og fortæller om et nyt forslag, som den her nye regering jo selvfølgelig kan tage til sig, hvis den skulle synes, at det var en god idé. Og det er et forslag, der går ud på at præmiere dem, der ikke benytter sig af dagpengesystemet ret tit. Sådan en slags, noget man kunne sammenligne med ligesom de fordele, som en elitebilist får, når de ikke kører galt med deres bil. Og cheføkonomen i Kraka, han hedder jo ikke Ulrik Beck, ikke at forveksle den afdøde tyske filosof, og nu jeg siger det bare, fordi der er en filosof i studiet. Ja. Vi skal have dagens debat, og den handler om en eventuel legalisering af aktiv dødshjælp, et spørgsmål, der er nyligt aktualiseret af TV-programmet om den lamme Preben, der blev hjulpet til at dø i Belgien. Flere opinionsundersøgelser viser flertal blandt danskere for at indføre aktiv dødshjælp. Og nu skal jeg så byde velkommen til vores debat her, og det er debattør, og det er sognepræst ved Sorgenfri Kirke og psykoterapeut Anne-Sophie Lindegaard. Velkommen. Tak. Og også velkommen til læge og professor i filosofi ved Københavns Universitet, Clemens Kappel. Velkommen. Tak for det. Og Anne-Sophie Lindegaard, du er simpelthen imod at give en hjælpende hånd til sådan en som Preben, altså i hvert fald, hvis det skal foregå her i landet. Ja. Hvorfor er du det? Ja. Altså, jeg vil gerne starte med at sige, at jeg synes at virkelig, at det er et meget komplekst spørgsmål. Så det er slet ikke enkelt, det her, og derfor er det så godt, at vi tager den her debat, fordi der er så mange nuancer i det. Jo, men det bliver jo alligevel bottom line, ja eller nej. Ja, og mit svar er nej. Og grunden til det er, at jeg synes, noget af det, der viser sig i hele spørgsmålet omkring aktiv dødshjælp, det er den her snak omkring det værdige og det uværdige liv. Og det synes jeg i sig selv, altså det er problematisk, fordi meget af det, vi dømmer som et uværdigt liv, det har det med at være det hjælpeløse, det magtesløse, der hvor vi ikke er i selvkontrol, hvor vi ikke kan passe og soignere os selv, altså på en eller anden måde der, hvor vi ikke kan holde facaden og se ordentligt ud. Og det er som om, at det værdige, altså det uværdige, kommer til at handle om det æstetiske frem for det etiske. Og det synes jeg i sig selv er problematisk. Og hvad er det etiske argument så? Jamen, altså, jeg mener, at til alle tider, at vi skal bevare liv. Altså, jeg er simpelthen bange for, hvor vi kan ende i et samfund. Jeg er bange for, at vi sidst kan ende i et kynisk samfund. Altså, hvis det glidebane-argumentet, eller hvad? Jamen, i det hele taget mener jeg ikke, og jeg mener heller ikke, at man kan pålægge andre mennesker at tage liv. Altså, vi kender ikke til de moralske... Hvis der nu er nogen, der godt vil gøre... Prøv lige at gøre forsikring færdig. Ja. Prøv at sige igen, hvad for en sætning, jeg skal gøre færdig. Jamen, ellers så må vi gå over til Torben. Ja. Nå, ja, okay. Når du siger, at det er et spørgsmål om det ydre og det værdige. Altså det der, om der er nogen, der vil udføre det der. Ja, altså, det er da jo ret klart, at det er der jo altså nogen, der gerne vil i andre lande. Må vi så ikke kan finde det her også? Det, som jeg synes, altså vi kender simpelthen ikke til de etiske og moralske konsekvenser af at pålægge mennesker og tage andre menneskers liv. Altså det mener jeg simpelthen ikke, at vi kan gennemskue. Og jeg er bange for, at det kan være ødelæggende også for mennesker at pålægge andre det. Så må vi have Clemens koblet på bordet. Jamen altså, hvis vi starter med noget af det første, du sagde, det med værdighed. Mm. Altså, når man ligesom hørte Preben sige, ikke, så var det noget med, at han syntes, at han var 35, han ikke kunne tørre sig selv i røven. Og det kan jeg sgu godt forstå. Altså, jeg tror også, at vi synes, det var irriterende. Og det er et spørgsmål om, ligesom kunne tage vare på visse meget sådan intime ting i sit eget liv. Ikke? Men der er flere ting at sige til det. For det første, så sagde han også andre ting. Han sagde også, han var også ked af, at han ikke kunne have sin kone. Ja. Altså, der var mange ting i hans liv, som han ligesom bare ikke syntes var der mere. Så det var ikke bare et spørgsmål om en eller anden form for forfængelighed og værdighed og sådan noget. Det var en ret dybfølt fornemmelse af, at de ting, som gør mit liv værd at leve, det er der ligesom ikke. Men det er klart, noget af det, som han synes, hvis man lytter til, hvad han siger, som ligesom han synes var et problem, så var det sådan set den der afhængighed af andre. Ikke? Ja. Det var bare ikke det hele, men noget af det. Men det er også det, jeg vil sige til det, synes jeg, at ja, sådan er altså nogle af os, der har det. Ikke? Ja, ja. Og det er rigtigt nok, at der findes i kristen kultur, i vores kultur, sådan en idé om, at den der forestilling om det stærke, autonome, uafhængige individ, er det på en eller anden måde en fejltagelse. Vi skal ligesom forstå, at vi alle sammen er afhængige af hinanden, af det store og så videre, og det skal vi ligesom besinde os på, så når vi er i den der situation, hvor vi faktisk er afhængige, så skal vi ligesom forstå, at sådan er livet altså, og derfor skal vi ikke ligesom tage den nemme løsning. Ikke? Problemet er jo bare, at det er ligesom et perspektiv på tilværelsen, og jeg synes, det er helt fint, hvis nogen gerne vil have det på den måde, så skal de bare lade være med at tage imod tilbud om aktiv dødshjælp. Jeg synes, det er meget mærkeligt at sige, at landets love skal indrettes efter det specifikke perspektiv. Så nævner du en hel masse andre ting. Glidebane, kan man pålægge folk de her ting? Alt tyder på, i Holland, Belgien og alle mulige andre steder, der er ikke noget specielt problem med glidebanen, der er ikke noget specielt problem med, at folk læger indvilger i at udføre aktiv dødshjælp. Der sker ikke noget særligt ved det. Hvordan har du det? Du er selv læge. Ja. Hvordan har du det? Vil du gerne være sådan en barmhjertig bødel? Jeg vil ikke bruge den betegnelse, at jeg var en barmhjertig bødel, fordi udtrykket bødel er helt fuldstændig misvisende i den her situation. Men jo, jeg tror, at hvis jeg var praktiserende læge, som det typisk er, jeg havde en patient, som jeg havde kendt gennem længere tid, og som ligesom følte, vi forstod hinanden, og jeg forstod, hvad der foregår, og vedkommende så ligesom sagde til mig, ved du hvad, nu har jeg den her cancersygdom, og ikke så godt, hvad det går helt af helvede til. Måske er der bare de sidste 14 dage, hvor jeg virkelig, virkelig lider, og det hele er meningsløst. Vil du hjælpe mig i den situation, så du for eksempel giver mig et drop, så jeg dør af det, så tror jeg, vi siger ja. Anne-Sophie Lindgaard og Clemens Kampel siger, at der er ikke noget, der tyder på, at glidebaneargumentet man kan se det i hollandsk og belgisk eller schweizisk lovgivning, det er de steder, hvor man har på dødshjælp. Ja. Så du ser spøgelser, har jeg indtryk af? Det mener jeg bestemt ikke, jeg gør. Jeg synes, hvis man sidder og læser lidt på de ting, der sker i Holland, så er det jo for nyligt også blevet lovligt altså, at yde aktiv dødshjælp til børn på baggrund af et enkeltstående tilfælde, som helt klart var meget forfærdeligt med et barn. På under 2 år, tror jeg, der var i stærke smerter. Og på baggrund af det, fordi forældrene endte med at sulte det her barn ihjel, så har man så indført aktiv dødshjælp til børn. Der har også været et eksempel, jeg kan ikke huske, jeg tror måske også, det var i Holland, hvor en dement kvinde i hendes livstestamente skrev, at hun godt ville modtage aktiv dødshjælp, og da hun så blev dement, så kunne hun ikke bekræfte det her ønske, og så endte de med pårørende at skulle holde hende, fordi hun satte sig til modværge mod sprøjten. Og det er jo nogle af de her skrækscenarier, som jeg synes, altså det får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig, og man kan få sådan associationer til aflivning. Og jeg synes, nu nævner du det her med Preben og alle de her ting, og det er også derfor, jeg startede med at sige, at jeg synes virkelig, det er komplekst, fordi jeg tror, altså hvis jeg blev lam fra halsen og ned, så tror jeg faktisk, jeg vil få et meget stærkt dødsønske. Jeg kender desværre til i mit liv, altså sådan sindsmæssigt at have det så skidt, at jeg har kunnet tænke på døden som en udvej. Så hvis jeg blev lam, så kunne jeg meget vel forestille mig, at jeg ville plage min mand til at slutte mit liv. Og jeg kunne faktisk også godt forestille mig, at jeg kunne finde på at hjælpe en af mine kære til at dø, hvis jeg simpelthen synes, at, det, at, altså, at døden her var det eneste nådige. Og når jeg siger det, så samtidig med det, så er jeg altså også glad for, at bo i et land, hvor det så skulle komme fra domstolen. Altså, hvor jeg måtte tage min straf, hvis vi siger, at jeg endte med for eksempel at tage min mand af dage, hvis jeg mente, at det var det mest nådige at gøre. Og det, altså, og det, hvis du tager din mand af dage som det mest nådige, så er du ligesom spurgt ham først, ikke? jo, det er klart. Jeg har haft lyst til at gøre ting, jeg sagde. Det kan godt være, at du var, en gang imellem har tænkt, det mest nådige, det var, hvis du døde, men altså... Jeg har haft lyst til at kvæle ham mange gange. Snakker men, om. De snakker om situationen, hvor du ligesom har spurgt ham, men det synes han også selv, ikke? Men for at sige, at det, altså, der, det er jo klart, der findes jo ikke nogen regler eller love, som er uden undtagelser. Altså, du kan jo altid komme med eksempler, og det er jo også det, vi ser i spørgsmål om aktiv dødshjælp, at man kommer med forfærdelige eksempler, hvor man virkelig du har lige gjort det, kan tænke som argument mod at legalisere det. Jamen, det, hvor man virkelig kan tænke, at det eneste noget i her er døden. Okay. Men at bo i et land, hvor det bliver lovligt at tage livet af folk, det synes jeg er uhyggeligt. Klemens Kappel, før du får ordet, det skal du have, så skriver Jens Akkergren noget interessant. Han skriver, at de virker jo rimelig når en afklaret mand, som Preben selv beslutter, at han vil tage sig dage. Mm. Men når man ser nogle af de faktiske statistikker fra Belgien og Canada, så synes jeg, at de virker lidt voldsomt, hvor mange der går brug for det. Og nu Jens Akkergren, han nævner, i Belgien sker 4,6% af alle dødsfald hvert år med hjælp fra en læge, altså ved aktiv dødshjælp eller lægeassisteret selvmord. Ja. Er det et højt tal, eller er det ikke et højt tal? Jeg tror, at hvis man gør tallet op, hvor mange tilfælde af passiv dødshjælp, der sker i Holland, altså situationer, hvor læger på en eller anden måde bidrager til, at patienter dør, men ikke ved aktiv dødshjælp, så tror jeg, at tallet er, jeg vil gætte på, at det er 20-30%. Og jeg vil gætte på, at i Danmark er tallet præcis det samme. 20-30% af alle dødsfald på hospitaler sker ved, at læger på en eller anden måde er involveret i nogle beslutninger, der fremmer patienterne. De giver dem simpelthen morfindoser i en grad, så de... De giver typisk smertestillende behandling, som dækker smerterne, men samtidig forkorter folks liv. De træffer en beslutning om at stoppe en behandling, så folk dør tidligere. De træffer en beslutning om ikke at genopleve ved hjertestop, så folk dør af hjertestop i en situation, hvor man faktisk måske kunne have genoplevet den. Det er jo langt den største del af dødsfaldene på hospitaler, der sker på den måde. Så det der 4%, det er faktisk meget lille tal i forhold til det samlede antal. Så det er jo sådan en aktiv-passiv dødshjælp, hvad siger du? Men hvis jeg må kommentere nogle af de andre ting. Altså, du nævnte det her tilfælde med et barn i Holland. Altså, så vidt jeg kan se på den beslutning, som blev truffet i Holland, så besluttede man der, at hvis man har at gøre med et barn, som har ekstremt svære smerter eller lidelser, hvor der er fuldstændig enighed blandt det lægefaglige personale, og man ingenting kan gøre. Mm. Der er andre, der også har kigget på det. Mm. Så har man en situation, hvor man i Holland og i Danmark uden videre vil stoppe behandlingen. Mm. Det gør man i Danmark. Det gør man hele tiden med børn i den situation. Mm. Det, man så også har gjort i Holland, det har man sagt, okay, i den situation, hvor man er sådan der vil stoppe behandlingen og vente på, at barnet dør, der skal det også være til at faktisk ikke bare stoppe behandlingen, men simpelthen at udføre tilfælde af aktiv dødshjælp. Mm. Så hvis du synes, det er en helt forfærdelig situation, at barnet dør i den situation, så skal du altså se på, hvad der foregår i Danmark. Mm. Der får præcis det samme, bare med passiv dødshjælp. Og jeg tror, ingen synes, det er forfærdeligt. Jeg tror, alle synes, at det er faktisk en rigtig, rigtig god ting, både behandlerne og forældrene i de situationer. De vil for mig se være helt forfærdeligt, hvis vi ikke havde den praksis. Det er en rigtig god ting, at vi har det. Den eneste forskel på Danmark og Holland i netop det her tilfælde, det er sådan set, at i Danmark lader vi børnene dø passivt, så godt man nu kan. I Holland tillader man så nu en form for aktiv intervention. Ikke? Mm. Det er den eneste forskel. Anne-Sophie Lindegaard, jeg synes bare, nu vil jeg godt lige, altså nu snakker vi om de her ekstreme tilfælde, ikke? Og små børn, og det, er jo, altså, det er jo så tragisk, som det overhovedet kan blive under alle omstændigheder. Men jeg tænker, vi har jo indført det her livstestament, hvor man jo selv skriver, at hvis jeg kommer til at lide af uhelbredelig kræft, så hold mig smertefri, men jeg vil ikke have livsforlængende behandling. Altså, og vi ved, at vi har en aldrende befolkning, og den er dyr, den er behandlingskrævende, og vi får flere og flere demente. Mm. Kunne man ikke lave noget tilsvarende, hvor man siger, hvis jeg, og nu når du lige nævnte, at hun ville ikke lade sig aflive hende her, men selv har skrevet under på at sige, hvis jeg bliver så dement, at jeg ikke kan kende min egen familie, at hver evig eneste vejrtrækning over, der kommer ud af mig, er totalt meningsløst, så vil jeg gerne aflives. Mm. Altså, fordi det vil gavne alle, det vil gavne statskassen, det vil, altså, at man simpelthen siger, demens, det er et problem, der bliver større og større, og rent teknologisk, og det er jo måske også det, altså det har jo ikke Bibelen, der har forudset, at man er i stand til at holde folk i live fysisk helt vanvittig lang tid. Mm. Altså, jeg tænker, hvis jeg skulle ende med at bo i et samfund, som har retten til at vurdere... Hvor det enkelte har retten. Ja, men jo også... Det er ikke dig, der har retten til at vurdere det. Skal vi ikke lige lade... Ja, men... Ja, man har selv får retten til at vurdere, nu vil jeg godt herfra, og så får man hjælp til det. Og det er jo så der, at samfundet skal gå ind og vurdere, vil vi give hjælp her eller ej. Så det at skulle bo i et land med et samfund, som ligesom kan vurdere liv og sige, det her det er for uslet til at blive levet, det her det er ikke brugbart, det her det er ikke et godt nok liv. Det synes jeg er simpelthen et skred på en eller anden måde i samfundets ethos, altså som altid må... Altså jeg mener, at jeg er simpelthen bange for, at vi mister nogle af vores pejlemærker i livet. Jamen, altså, du siger, hvis selvfølgelig er det et skred, men hvad er det for nogle... Hvad er det for dårlige ved det skred? Det dårlige er, at... Altså for eksempel, hvis man ser på selvmord, når mennesker tager deres liv, så ved de også, at det er forkert. Jeg vil ikke fordømme selvmord. Og jeg synes faktisk, det er godt, at mennesket har frihed til at gøre det. Men jeg synes også, det er rigtig godt, at vi ikke har lov til at gøre det. Vi har ikke lov til at tage vores eget liv. Og det er vigtige pejlemærker. Altså, jeg har siddet på livslinjen for telefonrådgivning for selvmordstruede og talt med mange mennesker, der har prøvet eller har ønsket om det. Og de er godt klar over, at det er forkert, at det må man ikke. Og det er det, jeg synes er så vigtigt, vi som samfund skal holde fast i, at man må ikke slå ihjel. Demis Kappel. Ja, forskellige ting. Altså, det første, du siger med, nu skal vi have et samfund, hvor vi ligesom samfundet tager stilling til, om folks liv er værd at leve, når vi skal vurdere, om vi tager mødekommer et ønske om aktiv dødshjælp. Altså, som det er nu, så har man en klar ret til at sige nej til livsforlængende behandling. Mm. Og det imødekommer samfundet så. Mm. Medmindre man ligesom skønner folk at skøre, ikke? Så imødekommer man det ikke. Jo. Så den der vurdering af, om man skal imødekomme eller ikke imødekomme, den har vi. Mm. Og den fungerer fint. Mm. Altså dengang, da princippet om selvbestemmelse til patienter ligesom blev knæsat i sundhedsvæsenet i Danmark, der var der masser af ballade om. Der var masser af mennesker, der sagde, at det kan folk overhovedet ikke administrere, og så skal de have alle mulige informationer om, hvor syge de er, springe ud af vinduet, og alt den slags ting. Det var helt almindeligt. Men sagen er, at der faktisk ikke sket noget særligt. Det går fint. Med den passive dødshjælp. Ja. Ja. Og så sagde du, hvis vi tillader aktiv dødshjælp, så mister vi nogle pejlemærker. Mm. Det er jeg ikke sikker på. Altså, de centrale pejlemærker her, det er jo på en måde respekt for mennesker. Mm. Det er det, der er pejlemærket. Respekt for, at mennesker har et perspektiv på deres eget liv, ønsker bestemte ting med deres liv, finder bestemte ting værd at leve. Det er det, der er pejlemærket. Mm. Og det er det pejlemærke, vi holder fast i. Og det er derfor, at den her diskussion omkring legalisering af aktiv dødshjælp kommer op. Så jeg ikke er enig i Anne-Sophie Lindgaard. Og der vil jeg sige, at altså, og det handler jo selvfølgelig også om mit menneskesyn her, at jeg som præst gennem 12 år har talt med mennesker, som har oplevet forfærdelige, forfærdelige ting. Altså forældre, der har oplevet, at deres børn blev misbrugt gennem år. Mennesker, der har siddet inden afsonet straffe for forfærdelige ting, de har gjort, og haft en stærkt selvskadende adfærd efterfølgende. Forældre, der har mistet børn. Og jeg har siddet med mennesker på tæt hold, som har været så sort et sted, altså et helvede. Ja. Og jeg i min stol har siddet og tænkt, der er ikke mere her. Det slutter her. Altså, hvordan skal livet overhovedet fortsætte efter det? Og jeg har fulgt mennesker gennem år i samtaler og set det utrolige ske for mine øjne, at der kan findes noget liv på den anden side af det, vi tror er slut og er sort. Og det for lige at gøre det færdigt. Altså, det her med, at vi som mennesker er jo væsener, der hele tiden forholder os til os selv. Vi er hele tiden i en proces. Så sådan som jeg har det med mig selv i dag, det er ikke det samme. Det er ikke den samme måde, jeg har det om 2 uger eller om 2 år. Så hvis jeg blev lam fra halsen og ned som Preben, så vil det ikke ændre sig jo, at det, jeg var lam med mit selvforhold, mener jeg, hele tiden er i proces. Så vi kan simpelthen ikke vide, hvor er jeg om 2 år i mit selvforhold. Og der mener jeg, at det er så definitivt at så sige, at jeg vil dø og til med få hjælp til det, fordi der er en fremtid, vi simpelthen ikke kender. Afsluttende kort. Ja, altså, jeg mener ligesom dig, at hvis man har at gøre med mennesker, hvor der er mistanke om, at de har en depression, og derfor ønsker at dø. Mm. Så skal man ikke imødekomme ønsker, så skal man behandle deres depression. Men den anden ting, det er det her med selvforholdet. Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at nogle mennesker i Prebens situation. Mm. De er i dyb krise, mm. men så kommer de så over, så har de sådan set et liv, de er glade for. Mm. Men der er også nogle mennesker, der ikke gør. Yeah. Og jeg tror ikke, nej, men du kan heller ikke vide det. Nej. Så du kan heller ikke vide, du kan heller ikke sige til Preben, nu skal du bare høre, hold ud Preben, fordi så bliver det sgu godt en dag. Det vil jeg heller aldrig sige. Nej, det vil men være det er lidt det, du siger nu. Det siger jeg nu at på baggrund af en erfaring, jeg har. Jeg vil aldrig sidde og pådute det. Jeg vil aldrig prøve på ned i halsen på folk, for det mener jeg simpelthen er så forkert. Nej, men du siger, Preben skal sådan set ikke have lov til at få sit ønske opfyldt, fordi du kender mennesker, som har skiftet mening. Ja. Uenigheden ja, består. Vi kender ikke os selv fuldt ud. Uenigheden nej, består. Men den risiko tager Preben. Ja. Ja, og det er en kæmpe risiko. Okay. Tak. Tak til jer begge to. Tak til Clemens Kappel. Og tak til dig, Anne-Sophie Lindegaard, fordi I tog den her svære og nu igen aktuel debat. Det bliver nok ikke sidste gang, vi desværre ikke mere tid. Der er også andre ting på programmet. Ja. Tak fordi I kom. Ja. Lige nu her, inden vi kaster os over endnu mere og snakker om den nye regering, så kan vi altså lige nå at lancere et nyt forslag, som den her regering jo faktisk kunne tage til sig. Og den, der kommer med forslaget herinde i Løvens Hule, det er cheføkonom i Kraka, altså, og den der Danmarks uafhængige tænketank, Ulrik Bæk, og tak fordi, at du vil komme herind og fortælle det, som man på populær sprog vil sige, altså er en idé om, at man i dagpengesystemet skal indføre noget, der minder om den, de hvad skal vi sige, fordele og bonus, som elitebilister får, når de har i deres forsikringsselskab, når de ikke er kørt galt. Hvad er ideen med det? Ja. Velkommen. Jamen, tusind tak. Ja, det er jo faktisk jeres egen hvad skal man sige, formulering og pædagogisk forklaring på, hvorfor I foreslår det, Ulrik. Og der er en helt del fremtrædende økonomer, og Michael Svare blandt andet, og Jørgen Søndergaard og Vita Jacobsen, en tidlig overvismand. Så hvorfor foreslår I det? Jamen, altså man kan sige, hvis jeg skal starte lidt andet sted, så kan man sige, en vigtig del af den danske model af vores flexicurity-system, det er jo sådan set baseret på, at det offentlige stiller en relativt høj indkomstdækning til rådighed for dem, som skulle falde ud i arbejdsløshed. Det er security-delen, mod at de så accepterer relativt korte opsigelsesvarsler. Altså det er nemt at afskede dem. Det er flexi-delen, kan man sige. Og det kommer virksomhederne til gavn. På den måde, det er relativt nemt at afskede folk. Det gør, at de er måske også mere tilbøjelige til at hyre folk i den anden ende, fordi de ved, at de kan komme af med dem. Hvis hyre det er og fyre skal være nemt. Lige præcis. Sådan er det, ikke? Så det er ligesom det, der er dynamikken i flexicurity-modellen. Og der spiller dagpengesystemet en afgørende rolle i den del, der handler om security, altså et relativt højt forsørgelsesgrundlag. Man kan så sige, at det her forsørgelsesgrundlag, det er blevet udhulet over de seneste mange år, når vi kigger på, hvor godt det dækker den løn, man ellers får. Altså, hvis vi kigger på en gennemsnitlig industriarbejder, så er dækningsgraden, altså hvor stor en andel af lønnen, som bliver dækket af dagpenge, den er faldet fra godt 60% til godt 40% fra 80 til 2020. Hvorfor altså over 40 år bliver det så? Ja. Hvordan kan det være? Jamen det er simpelthen fordi, at lønningerne er steget hurtigere end dagpengeydelsen er steget. Men er der ikke nogen sådan en markup, sådan en inflationssikring i dagpengeydelsen? Jo, der er en regulering. Der er en regulering, og som udgangspunkt, sådan har det i hvert fald været de sidste mange år, så følger den lønningerne på nær, hvis der bliver besluttet noget andet politisk. Altså i de seneste år, der er reguleringen, der er den blevet mindre reguleret. Den er simpelthen blevet mindre reguleret? Ja, også under, under den afgående socialdemokratiske regering? Ja, det er noget fra tidligere aftaler simpelthen, som har ligget og kørt videre. Så det vil sige, det er ikke bare borgerlig politik, det har faktisk også været socialdemokratisk regering, der har gennemført en langsom udhuling, vil man jo sige, hvis man er i fagbevægelsen. Og det er der jo noget om af hvad skal man sige, dækningsgraden. Det kan du sige. Det har fået lov til at fortsætte, kan man sige. Ikke? Men, det er ret voldsomt. Fra 60 til, var det fra 60 til 40? Ja, fra 63 til 43. Okay. Så for at have en 2/3 af ens løn, så er vi nede under halvdelen af ens løn. Ja. Og så kan man så sige, det er nemlig rigtigt, og så kan man så sige, hvis man zoomer ind på dagpengesystemet, ikke? Det er jo noget, man får. Man kan få det i op til 2 år, sådan som det er nu, efter man bliver arbejdsløs. Og det betinger på, at man har været i job inden. Mm. Men man kan sige, at dagpengesystemet har i virkeligheden 2 formål her. Der er noget, som er en forsikringsdel. Altså som simpelthen handler om, at som individ, så er det en stor risiko at have, at man pludselig bliver arbejdsløs. Ens virksomhed lukker osv. Og så er det rart at have en forsikring. Og så er der en forsørgelsesdel, som handler om, at staten simpelthen sikrer et grundlag, et forsørgelsesgrundlag i længere tid. Og man kan sige, at i starten af dagpengeperioden, jamen det handler mere om den her forsikring. Mm. Fordi efter et vist stykke tid, jamen så bør det være muligt, for mange i hvert fald, at komme ud og få et job. Altså det her, man er sådan en in-between job, som det hedder, ja, med sådan en smart eufemisme, altså en venlig omskrivning af, at man er blevet fyret, nu leder man efter arbejde, så kommer man på dagpenge inden 2-3 år, eller 2-3 måneder er det, ikke mere end det, men man er sådan en jobsøgningsperiode. Lige præcis. Og der kunne det være rart at få noget, der i hvert fald mindet om ens det er jo som industriarbejder. Lige præcis. Det er der nok mange, der gerne vil have. Hvorfor kan man ikke bare sige, det kan man jo bare gøre privat. Dem, der har meget, de har masser af råd til at gøre det der, hvis de skulle være så uheldige, at de mister noget. Men det ser vi faktisk også, at det er det, der sker. Altså det, der hedder private lønforsikringer, det er steget ganske eksplosivt. Er det ikke fra 4% af lønmodtagere var dækket af det i 2006 til over 20% i dag. Så der er sket rigtig meget her. Og det kan sådan set være fint nok, folk køber noget til. Det, der er problemet, det er, at når du har et forsikringssystem som det her, dagpengesystemet minder på mange måder som om et forsikringssystem, man betaler en præmie ind hver måned, man skal betale for at være med, og så får man noget dækning. Så er det godt at have så mange som muligt med i sådan en forsikring. Fordi hvis man har en forsikring, som kun dækker dem, som er, hvad kan man sige, har den største risiko for at skulle bruge forsikringen, jamen, så bliver det en meget, meget dyr forsikring for dem. Så det er et princip, der gælder generelt for alle forsikringer. Så derfor så kan det være nødvendigt at gøre noget ekstra for dem, som man kan man sige har det mindste forventede afkast af at være medlem af dagpengesystemet. Og hvem er det? Jamen det er dem, som stort set altid er i job, som har en lav risiko for at falde ud i ledigheden. Det er dem, hvor man kan være bekymret for, at de på et tidspunkt ikke længere kan se sig selv som en del af dagpengesystemet, og simpelthen melder sig ud. Men det er jo også et af, altså, at i forhold til for år tilbage, så er der ikke så mange. Der er flere og flere, der vælger det fra, fordi det her, det rammer ikke mig. Ja, det er rigtigt. Der er et lille fald i hvad kan man sige, andelen, der er medlem af dagpengesystemet. Det er ikke så stort et fald endnu, men det er jo sådan noget, man kan frygte, især når vi har set den her stigning i lønforsikringer ved siden af. Men så vil jeg sige, dem, der er i fare for det, og, så, og det er jo igen, det er, altså, dem, der primært ryger ud og benytter sig af systemet, det er lavtlønsafdelingen, ikke? Som benytter sig af dagpengene? Ja. Det er dem, som er forsikret af det, og er mest afhængige af det, og det er så også dem, der får mindst. Sådan er det jo. Altså får mindst. Altså. Ja, altså de får minimumsbeløbet som regel, ikke? Fordi hvis du forlader et job, et lavt lønsjob, så er forskellen. Det er jo det, man hele tiden siger, så er forskellen jo ikke så stor. Så er forskellen ikke så stor. Nej, der er også det her med dagpengesystemet. Der er sådan en max-grænse simpelthen på, hvor mange dagpenge du kan få, ikke? Ja. Normalt kan man kan få op til, jeg mener, det er 80% af lønnen, men med et max-grænse på knap 20.000 kroner om måneden, ikke? Så når ens løn er større end det, jamen, så får man bare... Så får man bare den her grænse. Ikke? En anden ting, man kunne pege på, jo, det er sådan helt irrelevant, men man får dagpenge, så får man jo ikke beskæftigelsesfradrag. Det er korrekt. Ja. Og det betyder, det gør det, altså så, det er vel et eller andet sted også sådan en, altså der er meget stor forskel, ikke? Det er klart. Altså, på det skal at være man selvfølgelig... uden for job og så gå på dagpenge. Det skal der vel også være et eller andet sted. Ja, jamen, det er rigtigt. Altså, det, man skal selvfølgelig gøre det her regnestykke op på den rigtige måde, ikke? Det er klart. Det må være minimum. Men man kan sige, det som vores forslag er rettet mod, det er jo netop den her gruppe, som har den mindste tilskyndelse til at være en del af dagpengesystemet. Det er dem, som stort set altid er i beskæftigelse. Og det er derfor, at... Og så kan man så sige, så var der det her forslag, eller den tidligere regering havde et forslag, som der sådan set var flertal for dengang, om at øge dagpengesatsen i de første 3 måneder, efter man havde mistet sit job, betinget på, at man havde beskæftigelse 2 ud af 3 år. Så kan man sige... Det her, det er jo sådan et forslag, det lægger sig et sted på spektret i forhold til, handler det om forsikring, handler det om ren forsørgelse. Det vi sådan set bare går ind og påpeger her, det er, at der er jo en stilleskrue, som er det her med at sige, hvor stor, altså er det 2 ud af 3 år, var det beskæftigelseskrav, de havde. Hvis man skruer på det, vores konkrete forslag er op til 2 år og 9 måneder, altså man skal have været beskæftigelse de sidste 2 år og 9 måneder ud af de seneste 3 år, så rammer man mere rent det her forsikringselement, fordi man rammer mere rent dem, som stort set altid er. Det er sjovt, I tæller det faktisk mere i måneder end i år, så vil sige, 3 år, det er jo 36 måneder. Ja, ja. Så lad os regne i måneder, det er nok det, for at illustrere det. Og der var regeringens forslag, okay, hvis man har beskæftigelse i 24 ud af 36 måneder, så kunne man få lov til at og få de her fulde dagpenge, gode dagpenge, sådan højere dagpenge, i 3 måneder, hvor I siger, jamen, 24, det er måske lige 32 ud af 36. Det bliver det vel så. 33. 33 ud af 9. Ja, det er endnu mere. 33 ud af 36. Ja. Så det er jo ikke mange måneder, hvor man kan få lov til at gå arbejdsløs for at få den her præmie. Det er nemlig rigtigt. Og der er jo ikke noget... Altså, man kan også sige, når vi gør det her, jamen så er det under halvdelen af det oprindelige forslags antal personer, som vil få det. Altså, det er simpelthen mange færre personer, der vil få det. Vi er nede på 21.000, det oprindelige forslag, vurderet 55.000 personer. Jeg vil så sige, der er jo heller ikke noget magisk ved de 2 år og 9 måneder, altså de 33 måneder. Lige så vel som der ikke er noget magisk ved de 24 måneder. Det er jo sådan noget, man kan justere på. Men bare for lige at illustrere pointen, og også for mig selv her, det er, jamen, det der sker lige nu, det er, at dem, der egentlig har lyst til at være solidariske, men egentlig ikke synes, de får så meget ud af det, de er på vej af smut, og de er rigtig mange, og de gør ikke så meget brug af det, men vi har faktisk brug for deres penge til at betale for dem, så de gør rigtig meget brug for det. Og hvis man vil have, at de skal blive, så skal de have en præmie. Og det er den, I synes. Og der siger I, der er ingen grund til, at det skal være et år, 3 måneder, det er så rigeligt, så får man sådan set, så er de tilbage igen. Det er det, I har regnet på. Ja, det er nemlig rigtigt. Altså, sådan kan man godt sige det. Det er simpelthen noget med at sørge for, at det her forsikringselement, altså hvis man uforvarende kommer i arbejdsløshed, og man sådan set relativt hurtigt kan få et job igen, det kan jo godt tage noget tid alligevel. Man skal lige finde det, og finde det rigtige og komme på plads og starte og så videre. Det kan godt tage nogle måneder. Så det er noget, der er meget specifikt er rettet mod den del af det. Ulrik Bæk, cheføkonom i Tænketanken Kraka. Jeg vil gerne sige, at når jeg sidder og hører på det her, så kan jeg virkelig mærke, hvor gammel jeg er. Fordi at da jeg var ung, der gik man direkte fra gymnasiet ned, og så sagde man, at jeg er arbejdsløs. Så blev man ung i arbejde, og når man så havde været det i cirka et år eller sådan noget, så var man berettiget til dagpenge, og så sagde man, jeg tager sgu lige et par år på støtten. Der blev man først smidt ud efter 7 år. Ja. Og så i de 7 år, der sad man så og gik til demonstrationer og læste, altså talte om den sociale massegrav og sådan noget. Det var altså tider, det kan jeg godt nu. Der var fandme ikke meget... Planlæger Mjøtter og Anker Jørgensen? Nej, ikke planlæger. Det har jeg sgu ikke været vist. Du plejer at fortælle historien for kollektivt. Men en ting, jeg var lidt bekymret, da jeg læste der, hvad hedder det, regeringsgrundlaget, fordi hvis nu Ulrik og hans venners forslag, det var med der, så, jamen, så var det jo politik jo. Ja. Det er så ikke lykkedes med. Det er ikke med der. Nej, det noterede vi os også. Men ja. Man kan sige, at det her, det var jo et forsøg på at finde noget, som der måske kunne være enighed omkring. Der var ikke enighed omkring, altså sådan som mandaterne er faldet, så var der ikke flertal for det, som den tidligere regering egentlig havde foreslået. Nogle gange ændrer de jo holdning, det kan man aldrig vide. Men det er sådan set sådan landet ligger. Det er jo et forslag, der er ikke nogen af det her tal, der er magisk. Og jeg vil også sige, i forhold til det forslag, som den tidligere regering havde på bordet, men så er det her jo en mindre forbedring. Altså det kan der ikke være nogen tvivl om. Der er simpelthen færre, der får noget ekstra, så at sige. Det er en mindre tilførsel. Det kan være, at det kan komme ind i nogle finanslovsforhandlinger. Lad os nu se. Men så bare sige bedre held næste gang. Godt. Ulrik Bæk, cheføkonom i den uafhængige tænketank Krake. Tak. Tusind tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Oven på den her lille eller det her lille indslag fra om dagpengesystemet, så og det ligger sådan også lidt til den vi skal snakke med Mads Lundby om. Jeg lagde mærke til i går, at en af tv-stationerne var ude på en byggeplads, og der talte de med, jeg tror det var en VVS-medarbejder, om hvad han synes om, at det her top-top-skat, og han heller ikke skulle have en top-skat, så han, det var han sgu nærmest ligeglad med. Han synes, at det var fint nok, at han betalte top-skat under de nuværende betingelser, fordi så kunne de gå til de svage og de fattigste i samfundet. Så sagde, så var der også, jamen, og så bliver der noget med dit beskæftigelsesfradrag, så, at det bliver øget, og så, sagde, og så sagde han, hvor meget er det? 1.800 kroner om året. Ah, hvad rager det mig? Altså, han var fuldstændig ligeglad. Og 1.800 kroner, det er også, hvis man i forvejen er en håndværker, der er oppe at betale topskat, så er 1.800 kroner. Altså, det er nogle meget, meget små beløb, hvor jeg så tænker, hvor meget virker de her ting i forhold til det, man vil fremme? Udover altså, at 1.800 kroner om året, det er altså ikke ret mange penge. Nej, det er det ikke, men... Jamen, det er det, du er jo økonom og ved sådan noget om, hvordan man laver de her... Og der er incitamenter og sådan noget, ikke? Man kan jo ikke sådan... når man laver modelberegninger, så kan man jo faktisk, så har man jo faktisk noget historiske data, hvor man jo kan se, hvordan folk de reagerer. Altså, der er jo fyldt med sådan noget anekdotisk evidens... i artikler, og jeg kan se Rune Selsing, der er ovenkøbet selv økonom, han i det interview, som Troels Heer har lavet i Berlingske i dag, der sidder han jo også og underholder med, at det her med, at han synes, at regeringen er åndløs, og han mener, at han tvivler på, at der er sådan, at de reagerer på økonomiske argumenter, så der er selv økonomer, der ikke mener af det, men Finansministeriets regnemaskine har jo historiske data. Der kan man jo se, hvordan folk reagerer på økonomiske incitamenter. Altså, det er prissignaler og alt det her. Men så kan det godt være, at du og jeg ikke reagerer på det. Men det kan man jo se over tid, om det sker i virkeligheden. Og så er det jo også det her med, det er jo meget populært at sige, at jeg reagerer jo ikke på, at jeg får x antal kroner mere eller mindre i lommen. Nej, men de historiske data på en befolkning siger, at det gør du nok alligevel. Men så kan alle jo sidde og sige, jeg er da ligeglad med, at jeg skal betale 100 kroner mere i flyafgift, hver gang jeg skal ud og rejse, så det får ikke mig til at flyve mindre. Det er der mange, der siger, nej, men der skal nok være nogen derude, som alligevel kigger på priserne og siger, den der ferie, hvor jeg skal rejse langt væk, den bliver måske ikke så lang, fordi sammenlagt, så synes jeg, det er blevet for dyrt. Det virker som om, for eksempel de 100 kroner, det er ligegyldigt, om du skal flyve til Sønderborg eller Singapore. Og så kan man sige, så ved jeg ikke rigtig, hvor meget det har, fordi det er jo ikke en procentsats af billettens samlede pris. Nej, men altså, det er jo, igen, altså, nu går du sådan ind i marginalt og sådan noget, det kan være sådan de samlede omkostninger og så videre. Altså, man, det er jo lidt svært at forklare. Nå, men jeg tror, det vil gå ud over indenrigsflyvningen. Det er måske også meningen. Men det er jo meningen, at færre skal flyve, det er jo det. Og så er der selvfølgelig også et proveny, man kan bruge til at gøre, hvad det er, indkøbe lavbundsområder, så man kan fritlægge dem og opsyvende CO2. Der er jo virkelig mange ting i det her. Vi vinder lidt på Mads Lundby, som plejer at være meget præcis. Men det går nok. Men han er blevet en lille smule forsinket. Men han skal nok komme. Altså, der er jo masser af, hvad skal man sige, af stof og guffe på fra den her nyudnævnte regering, ikke? Og det er jo blandt andet, og selvfølgelig også noget af det, vi skal snakke med Mads Lundby om. Men jeg synes også, det er interessant, at I nu, at Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne skal være kulturminister. Og så er det, at partiet Moderaterne, jeg ved ikke, om det er med i det her regeringsgrundlag eller sådan noget, men de har jo sagt det om at indføre det, der hedder et kulturpas for unge. Det vil sige, at unge mennesker, jeg tror, det er fra de 15 og så til et sted op i 20'erne, altså kan få en helt masse rabatter på teater, film og koncerter og kunstmuseer, ikke? Og så tænker jeg sådan, at det vil en liberal jo også sige, når vi skal jo slet ikke have nogen kunststøtte, men det er jo faktisk en indirekte form for kunststøtte, og man siger, synes du det er en god idé? At man laver det der kulturpas for unge mennesker, fordi man siger, det er en tilskyndelses... jeg har også tænkt mig at spørge Mads Sebers om det. Eller om det er det, jo... Hvis jeg må lov at svare. Ja. Den her regering blev beskyldt for at være teknokratiske Einheits regering Danmarks, ikke? Ja. Og... Og der er jo meget sådan noget teknik. Altså, Bjarne Corydons yndlingsregering, meget lidt ånd i det her. Det her, det er vel måske en af de få ting, hvor, man jo, hvor det er i hvert fald meget tydeligt, at der også er et blik for det mere åndelige, at man kan måske for nogle af de unge mennesker, der har det svært ved at komme på arbejdsmarkedet, og hvad ved jeg, lide af misbrugsproblemer og andre ting, kunne man få dem til at interessere sig for nogle andre ting, få gang i deres liv ved at gøre brug af sådan et kulturpas. Det skal da vel nok prøves. Jeg synes måske en lille smule tvivl over, om det kan noget, men altså, jeg vil ikke stille mig på bagbenene, altså det synes jeg ikke. Jeg tror, der er nogle andre ting. Jeg tror ikke, det bliver sådan et quick fix, der løser nogle af de problemer, man gerne vil med det her. Men altså, er der nogen, der har taget skade af at komme på biblioteket, Nej. Eller komme på kunstudstilling, eller til koncert? Nej, det er tværtimod. Men jeg tror, mange af de her mennesker måske synes, det er kedeligt, det vil hellere til fodboldkamp, eller, jo. Eller se nogle hold spille i e-sportsligaen og sådan noget. Men altså, det er måske min fordom, der løber af med mig her, jeg ved det ikke. Men det skal jo altså heller ikke være det afgørende, fordi om du tror på det eller ej, men jeg synes faktisk, det er jo noget, man har prøvet i andre lande, hvor man siger, at det har jo bare haft en eller anden effekt. Jeg tror ikke, det vil heller ikke så frygteligt. Men der er en anden ting, som jeg synes, det var en af de helt store farvede stemmer i går over regeringsgrundlaget. Det var jo se Pia Olsen Dyhr, der ligesom sådan, om det, hun talte jo nærmest som om, at den nye regering havde faktisk helt overset unges mistrivsel. Og hun fik jo så at sige, at hvis SF havde været med i det, så ville man have gjort noget ved det. Og hvor meget som jeg tænker, altså SF har jo altså altid gerne ville gøre folk glade. Og det eneste politiske, hvad skal vi sige, slagvare, de har, det er altid flere penge eller mere psykologhjælp. Og jeg tænker på, Pia Olsen Dyhr, jeg er rigtig glad for, at du og SF mistrivsels løsningsmodeller ikke bliver en del af den her regering. Fordi det, som du og SF hele tiden foreslår, det virker ikke. Det er nærmest med, måske endda omvendt, det er faktisk med til at skabe mistrivsel. Fordi at det, som vi har af problemer med unge mennesker, der bliver man jo også nødt til at se på, hvorfor de er kommet. Og der er der jo visse, også for eksempel på venstrefløjen, som her, det er sådan noget med karakterræs. Altså helt ærligt, jeg tror, det er meget, meget mere komplekst. Og er der noget, jeg ikke tror på, så er det, at psykologhjælp er vejen ud af mistrivsel. Det kan løse mange problemer, men nu skal det var vi bare lige det, fra psykologhjælp, skal vi have noget økonomhjælp. Og nu har vi fået besøg af Mads Lundby Hansen fra CEPOS. Det plejer altid at være meget punktet. Det var han så ikke i dag. Chef-økonom. Beklager forsinkelsen. Ja, men nu er du her. Mads, en borgerligt liberal ting, fordi vi har haft den uafhængige i dag, så vi er også nødt til at understrege det. Ja. Mads Lundby Hansen, du har jo fået, der er Berlingske i hvert fald skrevet, du har hvilken weekendavisen skrevet, du har sådan fået en rolle som sådan en overdommer om, hvorvidt de økonomiske planer og idéer, som de politiske partier ligesom kommer med, om de nu tilpas borgerligt osv. Hvad mener du om SMV-regeringen, eller SVM-regeringen, eller hvad vi skal kalde AVM. økonomiske politik? Klapper du i begejstring? Er det den store reformbølge, vi nu skal se frem til, eller hvad? Nej, jeg klapper ikke af begejstring. Jeg var faktisk forventningsfuld til det regeringsgrundlag, fordi jeg synes, der var signaleret så meget både fra Lars Løkke og fra Venstre og Jakob Ellemann omkring ambitionerne, omkring topskat og omkring arbejdsudbud, omkring konkrete reformer, måske noget på selskabsskat, måske noget på kapitalskatter. Så jeg må sige, i forhold til forventningerne, synes jeg, det er en skuffelse. At se. Hvordan kan du mene det? Det gør jeg ud fra en betragtning om, at hvis vi nu tager skattesiden, så indfører man en millionærskat. Jeg kan jo huske, hvordan... Det var ikke med, at jeg spørger, om det var forventninger til, fordi der er jo et stort parti med 50 mandater, der hedder Socialdemokratiet. Men det var ikke forventet, at Liberal Alliance skulle komme med 90 mandater. Det havde jeg ikke nogen forventning om. Men Mette Frederiksen havde brug for Ellemann og Løkke til at lave den her brede regering. De havde noget leverage. Og det synes jeg ikke, de har udnyttet til at få noget mærkbart igennem. Hvorfor ikke? Jamen, når jeg kigger på det konkrete indhold, så lad os tage den her millionærskat. Som hedder top-top-skat? Ja, top-top-skat. Eller nogen må kalde det for tip-top-skat. Som er 5% for al indkomst, der er over 2,5 millioner kroner. Altså, hvis vi spoler sådan tilbage til 2011, kan I så huske Villy Søvndal og Thorning, de gik til valg på en millionærskat. Ja. Den kaldte Løkke for hjernedød dengang, og det var den også, og den blev ikke gennemført. Den bliver nu gennemført. Så er det rigtigt, så får man en lille forhøjelse af topskattegrænsen i den forstand, at man halverer topskatten op til 750.000. Men samlet set er det her jo en mikroskattereform. Den giver 4.000 på arbejdsudbuddet. Og jeg er også nødt til lige at pointere, at siden Schlüter gennemførte sin store skattereform i 87, der har det været sådan, at alle statsminister lavede skattereformer. De enten sænkede den øverste marginalskat, eller de holdt den konstant. Så den er faldet fra 72%, da Schlüter startede, til 56%. Nu skal den op på 60%. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan Ellemann og Løkke kan blåstemple det her. Men det er jo ikke en marginalskat for alle mennesker. Mm. Det er jo trods alt de færreste, Mads. Jeg ved ikke, hvad I har lønninger i CEPOS, men det er jo de færreste, der tjener 2,5 millioner kroner om måneden. Og langt de fleste, de får jo faktisk et fald i marginalskatten. Ja. Også et arbejdsbeskæftigelsesfradrag, der brænder man 4 milliarder af på det. Og så er der jo for 700 millioner i mindre marginalskat for dem, der tjener under... Men hør engang, Jarl. Det, der var tale om i medierne, det var som minimum, at man ville hæve topskattegrænsen med 100.000 kroner. Det havde medført en lempelse i topskatten på 2,5 milliarder kroner. Nu får vi sølle 0,7 milliarder kroner, plus den her millionærskat. Og jeg ved godt, at det er få, der betaler den, men det er personer, der skaber værdi for Danmark, og jeg synes, der er noget forkert i, at fordi man skaber værdi, så skal man brandbeskattes med op til 60%. Det er noget, der kommer til at skade dansk økonomi. Tror fordi, du oprigtigt, altså, at det vil... Altså, fordi det vil man altid høre, det er udflytninger og udflagninger. Mennesker, der tjener så mange penge, de tænker nogle gange meget over, hvor meget de tjener osv. Så det her, det er simpelthen flyrampen til Schweiz og andre lande. Jeg siger tror ikke, du virkelig? Vi bliver ikke noget fattigt land af det, men det er den helt forkerte vej at gå. Når man har banket marginalskat ned fra 72 til 56%, og det er så svært at gøre, så skal man ikke gå den modsatte vej. Og her, der er jeg helt uforstående over for Ellemann og Løkke kunne blive også nemlig det. Når jeg så kigger på det skattestop, de begynder at tale om. Ja, skattestop. Det er jo tom retorik. Hvorfor er det det? Fordi der står skattestop. Det er så det eneste skattestop, der er i det. Men der er adgang... Er det ikke en venstreblomst? Men du er nødt til at læse, hvad de skriver. Nå. De skriver, at man kan øge skatterne lige så meget, som man har lyst til. Bare man sætter andre skatter ned generelt. Og det var ikke det få skattestop, gik ud på. Få skattestop, det var en garanti for herre og fru Danmark for at der ikke lige kom en højere afgift på glødepærer eller på sodavand eller på øl en sen nattetime. Den garanti er væk. Derudover for erhvervslivet, der står der, at hvis man hæver erhvervsskatter, så skal pengene føres tilbage til erhvervslivet, men ikke nødvendigvis via lavere skatter. Så der kan man bare gennemføre nogle offentlige udgifter, subsidier og statsstøtte, som erhvervslivet får. Få skattestop var en garanti mod skattestigninger. Det var kun, hvis det var bidende nødvendigt, at man kunne sætte skatterne op. Så er jeg også meget bekymret over at se ministerudnævnelsen i dag. Jeg er fuldstændig forundret over, at Jakob Ellemann han sætter sig i Forsvarsministeriet. Som Anders Fogh sagde på Venstres landsmøde, at Ellemann skal selvfølgelig gøre krav på Finansministeriet. Ellemann, han transporterer sig nu længst muligt væk fra den økonomiske politik. Det samme gør Løkke. Han sætter sig på en flyver til Washington med videre. Så, og så sidder Mette Frederiksen på statsministeriet og på finansministeriet. Hun har fuldstændig kontrol med regeringsapparatet. Og derudover, hvis man kigger på regeringsgrundlaget, så jeg må sige, her til morgen, når jeg skimmede det igennem, så fik jeg faktisk tanker tilbage på Villy Søvndals og Thornings Fair Løsning. Med millionærskat og med færre helligdag og 12 minutter og fugle på taget osv. Der er bestemt positive elementer i regeringsgrundlaget. Det vil jeg gerne fremhæve. Man skærer på jobcentrene, noget vi har anbefalet i mange, mange år. Og man slanker seniorpensionen osv. Men det overordnede billede er egentlig set fra mit perspektiv, at det her, det behøvede man ikke at gå i regering for. Det kunne man få hen ad vejen. Og jeg har den påstand, at vi havde aldrig set millionærskatten, hvis vi havde haft en blå regering eller en ren rød regering. Nej, det er klart. Så millionærskatten altså, er jo også en mellemting. Millionærskatten er udkommet af Løkke og Ellemann er gået i regeringen. Men jeg håber, de besinder sig. Lad mig lige nævne, at vismændene regnede på Thornings millionærskat og fandt ud af, at det gav et mindre provenu til staten. Så, det var simpelthen negativt. Så det er simpelthen skadelig symbolpolitik. Men det er jo Lars Løkke-politik. Det er jo Lars Løkkes nu har du studeret de ting mere og mere. Altså, er det ikke noget fra hans skatteforslag, som overlevede fra valgkampen, som overlevede? Jo, i retorikken. Det er ligesom skattestoppet. Altså, Løkkes skatteplan. Der talte han også om top-top-skat. Ja, top-top-skat. Hør nu her, det gik ud på, at hvis man rundede 800.000 cirka, så mistede man sit personfradrag. Det kostede 17.000 kroner. Men man skal lige huske, at man fik afviklet topskatten. Så de mennesker, der tjente så meget, de tjente fantastisk på Løkkes skattereform. Så det var tom retorik. Altså Løkkes skattereform sænkede den øverste marginalskat med det, der svarer til topskatten. Så det var faktisk bedre? Det var langt, langt bedre. Han havde så noget gæv-gæv-løs omkring lønsumsafgift, okay, som betød, at en LO-arbejder tager penge. Det er en social... Jeg vil lige minde jeres mange lytter om det. Ja. Det er en socialdemokratisk titel, det her. Det kan du, som ikke er blevet lukket. Millionærskatten, det er godt nok jeg hører for, en kæmpe fejl. Må jeg ikke lige høre, hvad siger jeg? Ja. Altså, jeg synes, at jeg forstår det, men det er meget, jeg ikke forstår, men hvorfor folk flipper sådan ud over, at man inddrager stor bededag og gør den til en arbejdsdag, og siger, at det er en måde at finansiere noget på, og det er da også en måde arbejdsudbud. Hvad siger du til det? Omkring stor bededag, det har jeg udtalt mig om her i dag. Jamen, det vil jeg gerne gøre. Det er ikke fordi, jeg mener, at helligdage skal være hellige. Men jeg er lidt tvivlende i forhold til den effektive effekt. Det er rigtigt, at hvis man per lov fjerner den der store bededag, og vi alle sammen skal arbejde, så giver det på papiret måske over 10.000 i arbejdsudbud. Men jeg har den opfattelse, at lønmodtagere på sigt og strukturelt arbejder ud fra, hvad de får ud af det efter skat. Så jeg har en forventning om, at der er en del lønmodtagere, der med deres arbejdsgiver vil aftale, at vi holder sgu fri her store bededag. Og jeg har en forventning om, at der er nogen, der vil få længere ferie. Jeg har en forventning om, at fagbevægelsen vil kræve kompensation i form af længere ferie. Altså hør nu her, antallet af feriedage er vokset markant de seneste årtier i Danmark, eller over flere årtier. Og det er naturligt, fordi vi bliver rigere. Ja, og når vi bliver rigere, så kan man godt lide det, der er godt. Så kan man godt lide det, der er dejligt, og det er fritid. Ja. Så jeg har svært med at se, at fagbevægelsen lige pludselig skulle begynde at gå den anden vej og reducere antallet af helligdage og feriedage. Det gode ved at holde fri, det er, at det skal man ikke betale skat af. Det er jo i modsætning til indkomst. Ja, præcis. Men Mads Lundby Hansen, tak fordi du kom endnu en gang. Denne syge spidsedom. Du må godt blive stående her. Du har ikke nogen indflydelse. Men det, vi skal til nu, det er, at vi skal simpelthen finde ud af om ugens fidusbamse, og jeg synes, hvem der skal have den, og jeg har lagt mærke til her, som godt jeg nu har kunne følge med, at lytterne ikke rigtig der er ikke hverken for eller imod, så der er ikke andre nomineret end Løkke, Ellemann og Frederiksen for egentlig faktisk har lavet en regering i at skabe, jeg synes, en formidabel god stemning det her. Altså, jeg deler jo store dele af Mads. Så du vil ikke kritik. Af med bremserne? Jo. Prøv at høre, det her land bliver nødt til at have en regering. Ja, det bliver det. Og jeg deler faktisk Ellemanns hovedpræmis om, at man bliver nødt til at tage et ansvar. Blå blok er ikke til noget som helst. Om det her regeringsgrundlag, om det er, og de ministerposter, han har valgt, det er kritisk overfor. Men at tage et ansvar, gå ind i den regering, se hvad man kunne få ud af det, præge det, det vil jeg synes jeg godt give en fidusbarn til. Og at det er modigt, at de tre går sammen, ja, det synes jeg da, at de fortjener en fidusbarn. Godt. Så den går simpelthen til de tre ledere af den nye regering. Og så har jeg egentlig ikke andet lige at sige til Jens Jørgen Hansen, der skriver, inden du gør dig alt for klog på SF-politik, Torben, kunne du invitere Pia Olsen Dyhr til at komme ind og forklare, hvad SF mener. Nu får hun nok også bedre tid. Og det er da absolut en mulighed, at vi skal snakke lidt om det. Vi har ikke mere på programmet. Vi skal sige glædelig jul og godt nytår, ja. Fordi vi er ikke tilbage før den 5. januar. Og i teknikken, der sad Alex Brøndbjerg, og så var det sidste gang, at Mads Bjerregaard producerede. Tak for nu. Tak for det. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.